Oko Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok przyjęty przez rząd. Zapisano w nim rekordowe wydatki na obronność. Już 1 000 000 zł zebrano łącznie podczas 2 głównych zbiórek, które ruszyły po tragicznym pożarze kamienicy w Poznaniu. Z kontenera na śmieci wprost do galerii w Belgii uratowano obraz słynnego malarza. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Główne wydatki to ponad 220 miliardów złotych na służbę zdrowia. Rekordowe mają być też środki zarezerwowane na wyposażenie polskiej armii. Wydatki na obronę to również jeden z głównych punktów przyszłorocznego budżetu. Wyniosą one przeszło 186 miliardów złotych, co stanowi 4,7% polskiego PKB. Przygotowaliśmy budżet budowy i siły. Będziemy budować to, co jest potrzebne zarówno ze względu na bezpieczeństwo Polski, to bezpośrednie, jak i bezpieczeństwo energetyczne. Zdecydowaliśmy także o rekordowo wysokich wydatkach na obronę. Powiedział premier Donald Tusk. Środki zabezpieczono też na kluczowe inwestycje w energetyce, takie jak budowa pierwszej elektrowni atomowej na Pomorzu. Te prace muszą rozpocząć się od przygotowania infrastruktury ze względu na charakter budowy. I mówimy tutaj o decyzjach i to są masywne także finansowo decyzje. Prognozowane dochody budżetu wyniosą przeszło 632 miliardy złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prokuratura w Gdańsku objęła nadzorem dochodzenie po incydencie na poligonie wojskowym w Bymowie Piskim w pobliżu Orzysza. W nocy z czwartku na piątek podczas zaplanowanych ćwiczeń poligonowych pocisk pododdziału rumuńskiego batalionowej grupy bojowej NATO trafił w blok mieszkalny. Nikt nie został ranny, nikomu nic się nie stało. Dochodzenie dotyczy nieumyślnego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W toku oględzin na miejscu zdarzenia ujawniono kilkanaście śladów uszkodzeń na budynkach oraz małej architekturze osiedlowej, jak również na budynkach na terenie ośrodka szkolenia poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz. Ślady ujawnią również na pojazdach zaparkowanych na obu terenach. Jeden z pocisków padł do mieszkania, w którym przebywa jedna osoba. Postępowanie w toku. Mówiła Grażyna Wawryniuk z prokuratury. W Bemowie Piskim znajduje się ośrodek szkolenia poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, zarządzający ćwiczeniami wojskowymi na pobliskim poligonie. Sporą sumę zebrała poznańska Caritas na pomoc pogorzelcom z kamienicy w Poznaniu. Dostaliśmy raport z księgowości, który jest kolejnym bardzo pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ część wpływów, te, które idą bezpośrednio przez stronę internetową, są tam widoczne. Tam mamy na ten moment 140 tysięcy złotych, a na koncie Caritas Archidiecezji Poznańskiej, gdzie wpływają właśnie przelewy takie tradycyjne, jest kolejnych 110 tysięcy złotych, więc mamy już ponad 250 tysięcy. A zbiórka cały czas trwa, dodaje Maria Książkiewicz z poznańskiej Caritas. Na portalu pomagam.pl trwa też zbiórka pieniędzy na pomoc dla rodzin strażaków, którzy stracili życie w pożarze. Tam zebrano już około 750 tysięcy złotych. Inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o rozbiórce kamienicy. Rozpocznie się ona w poniedziałek i zakończy w ciągu miesiąca. Z aresztu we Francji zwolniono Pawła Durowa, Rosjanina, twórcę komunikatora internetowego Telegram. Teraz sąd musi zdecydować, czy 39-latek z francuskim paszportem wyjdzie bez postawienia mu zarzutów, czy też usłyszy zarzuty i trafi do aresztu na czas procesu. Durow, który przyleciał w sobotę do Paryża z Azerbejdżanu, był poszukiwany za brak współpracy z francuskimi organami ścigania w związku z działaniem stworzonego przez siebie komunikatora, wykorzystywanego m.in. przez przestępców. Zatrzymanie Durowa wywołało krytykę ze strony Rosji, a także m.in. Ilona Maska. Obraz słynnego belgijskiego malarza uratowany z kontenera na śmieci. Chodzi o dzieło Emila Klausa, uznawanego w Belgii za najwybitniejszego przedstawiciela luminizmu. Dzieło po odrestaurowaniu jest warte 25 tysięcy euro. O szczegółach Beata Płomecka. Pejzaż śnieżny z 1912 roku, bo o tym obrazie mowa, został uratowany przez właściciela galerii sztuki. Pewna zamożna rodzina z Gandawy, która robiła porządki u siebie w domu, poprosiła go, by ocenił dzieła jednej z malarek. Jednak Didier Egermont zwrócił uwagę na stertę przygotowaną do wyrzucenia do kontenera. Zainteresował się brudnym obrazem po pokrytym brązowawym nalotem. Dał dzieło do odrestaurowania, brązowawa warstwa została usunięta i odkryte zostały piękne odcienie błękitu i bieli. To był oryginalny obraz Emila Klausa. Jak się później okazało, przez kilkadziesiąt lat wisiał w pokoju, w którym palono cygara, stąd jego brązowawy kolor. Warte 25 tysięcy euro dzieło można będzie oglądać od września do stycznia w muzeum w Deinze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce, teraz 5 minut po godzinie 17, a przed mikrofonem Dariusz Urbanowicz. Dziś wieczorem odbędzie się ceremonia otwarcia 17 letnich paraigrzysk. Weźmie w nich udział 84 polskich sportowców z niepełnosprawnościami. Rewanż, druga połowa meczu, kontynuacja święta. Tak o paraolimpiadzie wypowiadają się organizatorzy paryskich igrzysk. Francuzi zapewniają, że impreza ta przejdzie do historii, mimo iż ma skromniejszy charakter niż olimpiada, która zakończyła się na początku sierpnia. Wieczorne otwarcie, tak jak w przypadku olimpiady, odbędzie się po raz pierwszy w historii nie na olimpijskim stadionie, ale w plenerze na placu Concorde w samym sercu francuskiej stolicy. Zapowiadane jest wielkie trzygodzinne show z paradą sportowców na polach elizejskich i obecnością 50 tysięcy widzów. Szacuje się, że Paryż przyjmie podczas paraolimpiady około 3 milionów turystów i kibiców, czyli o 10 milionów mniej niż podczas olimpiady. Organizatorzy spodziewają się jednak dużej mobilizacji paryżan, szczególnie tych, którzy opuścili stolicę podczas olimpiady w obawie przed organizacyjnym chaosem w mieście i którzy chcą teraz poczuć atmosferę igrzysk i zobaczyć na własne oczy sportowe areny w scenerii takich zabytków jak wieża Eiffla, Wersal czy Grand Palais. Chętni mogą decydować się aż do ostatniej chwili. W przeddzień otwarcia było jeszcze ponad 500 000 niesprzedanych biletów. Organizatorzy przekonują jednak, że nie będzie pustych trybun i że zainteresowanie wydarzeniem rośnie z każdym dniem. Stefan Folcer, Polskie Radio. Rywalizacja o medale paralimpijskie rozpocznie się jutro. A w tej chwili powinna rozpoczynać się poranna sesja na US Open. Mecze Polaków Igi Świątek i Huberta Hurkacza w drugiej rundzie jutro, a do turnieju szykuje się Alicja Rosolska, dla której będzie to 16 start w Wielkim Szlemie. Debiutowała na tym pułapie w 2007 roku, a jutro zagra debla po drugiej już przerwie macierzyńskiej. Dużo dziewczyn mnie bardzo serdecznie wita. Niektóre są w szoku, że już tak szybko wróciłam. Niektóre nawet nie zdążyły się zorientować, że mnie nie było, że miałam rok przerwy. Kolejne dziecko w wózeczku na turze. I to miłe jest taki powrót, gdzie koleżanki z turu cię serdecznie witają. Nie jest to moja na pewno jeszcze szczytowa forma. To będzie dopiero drugi turniej WTA po igrzyskach, więc trochę takiego ogrania mi na pewno będzie jeszcze brakowało, ale tutaj na szczęście mogłyśmy pograć sporo sparingów, więc z każdym sparingiem jest coraz lepiej. Partnerką Alicji Rosolskiej w Nowym Jorku będzie Catherine Harrison. Polka i Amerykanka w pierwszym meczu zmierzą się z Ukrainką Angeliną Kalininą i Włoszką Martiną Trevisan. Zaczyna się memoriał Wiesława Maniaka, zwyczajowy meeting lekkoatletyczny w Szczecinie. Jak na razie już jesteśmy w trakcie konkursu w pchnięciu kulą. Najlepszy z Polaków Michał Haratyk po dwóch próbach 18 metrów 55 centymetrów. Daje mu to siódme miejsce. Popatrzmy jeszcze, co się dzieje na trasie dzisiejszego 11 etapu Vuelta a España. Do mety jeszcze 24,5 kilometra. Mamy z przodu grupę 33 kolarzy. No i zapewne oni już dojadą. Pod koniec jeszcze jeden taki sztywny podjazd, a potem meta z górki. No to tak lubię najbardziej, jak jest. No jakby był podjazd, ale jak meta z górki, to już... A duże szybkości, może być niebezpiecznie na finiszu, tak to bywa. Co tam w pogodzie? Do końca dnia, wieczorem i nocą pogodnie, jedynie nad ranem na Pomorzu Zachodnim zacznie się chmurzyć, może przelotnie padać. Tej nocy od 15 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, ciepło na zachodzie, tej nocy nawet do 20 stopni Celsjusza. A jutro upalnie, słonecznie, ale od zachodu kraju stopniowo będzie się chmurzyć, przelotnie padać, na krańcach zachodnich jutro niewykluczone burze. Wiatr słaby, umiarkowany, ale jak zwykle w czasie burz porywisty. Od 26 stopni na Podhalu, na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie Szczecinie 29, w zdecydowanej większości regionów jutro 30-31 stopni, upalnie na Dolnym Śląsku nawet do 32. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja się cały czas zastanawiam, jak to jest, że człowiek zna to na pamięć, a i tak za każdym razem robi głośniej, gdy tylko słyszy. Idealne do samochodu podczas jazdy. No nie wiem, czy podczas parkowania. Pan Rafał podpowiada grzechy nasze. No też możemy się zastanawiać, jakie inne grzechy jako kierowcy mamy na sumieniu. Zastawianie dróg pożarowych na porządku dziennym. Blokowanie przejścia na chodniku. Nie ma dnia, żebym nie widział takiegoż. Zatrzymywanie się na zakazie. Zajmowanie dwóch miejsc. Stawanie na niebieskiej kopercie, czyli na miejscu dla osób z niepełnosprawnością. I tak dalej, i tak dalej. Dziś o stawkach mandatu za niewłaściwe parkowanie. 1500 za nieprawidłowe parkowanie. Ja myślę, że co się bawić w jakieś 1500, od razu dać 10 koła, oduczą się parkować, oduczą się jeździć i zaczną iść autobusami i przestaną się tutaj szpanować takie różne, jedne z drugim samochodziarze. 10 koła, to tak jakby tir. Pan Marcin, jak podglądam naszą skrzynkę mailową, już zaparkował. Melduje się przy radioodbiorniku pan Marcin z Chorzowa, kierowca zawodowy tego wielkiego. Przypomnę, stawki mandatów za niewłaściwe parkowanie nie zmieniły się od ponad dwóch dekad. Przypomnę też, że obecnie kara za to wykroczenie wynosi 100 zł, ale być może już niedługo będzie 15 razy więcej. Co państwo na to? 2 2 7 3 czekamy na sygnały. Zapraszamy do Trójki. A my teraz w audycji popołudniowej rozbudowujemy kącik kryminalny. Wczoraj opowiadaliśmy państwu o włoskim włamywaczu, co to podczas akcji się zaczytał się. Dziś czas na historię z naszego ogródka. Tym razem mężczyźni zaatakowali dostawcę pizzerii. Chcieli najeść się i za darmo, i na zapas. Teraz grozi im do 2 lat pozbawienia wolności. Więcej o tym Józef Niewiarowski. To musiał być wilczy apetyt. Mężczyźni z Sosnowca złożyli w lokalnej pizzerii zamówienie za aż 500 zł. Kiedy pracownik pizzerii wsiadł do pojazdu, aby odwieźć im posiłek, nie mógł przewidzieć, że mężczyźni nie mają ochoty płacić za ekstrawagancką ilość pokarmu. Gdy mężczyzna miał dostarczyć zamówienie, został zaatakowany przez 2 osoby, które próbowały zabrać mu torby z jedzeniem. Mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Gdy im się to nie udało, uciekli do jednego z pobliskich mieszkań. 2 mężczyzn ubranych w kominiarki miało posłużyć się także gazem pieprzowym. Pokrzywdzonemu pomogła kobieta, którą zaalarmowały krzyki i hałas dobiegające z korytarza. Wtedy też sprawcy wykorzystali okazję i zabrali pozostawione przez mężczyznę torby z jedzeniem. Zamówienie złożyli przez aplikację, więc policja nie miała trudu z odnalezieniem przestępców. Policjanci szybko ustalili, kto stoi za tym zdarzeniem i zatrzymali 41- i 27-latka. Obaj usłyszeli zarzuty za usiłowanie rozboju, natomiast sosnowiecki sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Tam przynajmniej jedzenia im nie zabraknie. Sytuacja to pokazuje, że jest to praca związana z pewnym ryzykiem. Stanisław Kierwiak, przewodniczący organizacji Międzyzakładowej Konfederacji Pracy zrzeszającej kurierów Pyszne.pl. Nie przychodzą mi do głowy sytuacje związane z jakimiś przestępstwami. Mieliśmy trochę poważniejszych wypadków w ruchu drogowym. To jest największe ryzyko. Wypadki z udziałem kurierów zdarzają się niestety regularnie. To między innymi kwestia tego, w jaki sposób zarabiają platformowi zleceniobiorcy. W obecnej sytuacji, w której kurierzy często wynagradzani są wyłącznie od zrealizowanych zamówień, czyli nie są objęci na przykład minimalnym wynagrodzeniem godzinowym, czasami, ponieważ są to niskie stawki, wytwarza to pewne środowisko, w którym kurier, żeby zarobić i jeździć bardzo szybko, czasem naruszając te przepisy. W większości przypadków dostawcy nie mają również ustalonego maksymalnego obłożenia plecaków oraz serwisowanego pojazdu służbowego, co potęguje zagrożenie dla zdrowia i życia kuriera. Co wtedy, gdy zdarzy się wypadek? Nie zawsze jest tak, że pracodawca bierze odpowiedzialność za jakiś wypadek, właśnie uszczerbek na zdrowiu związany na przykład z jakąś ekstremalną sytuacją. Więc pierwsza rzecz, której potrzebujemy, to jest zmusić w końcu platformy cyfrowe do tego, żeby wzięły odpowiedzialność za swoich pracowników, tak jak wszyscy inni pracodawcy w Polsce odpowiadają w pewnym stopniu za swoich pracowników. Ten stan rzeczy ma szansę zmienić regulacja, która już niedługo wypłynie z Parlamentu Europejskiego. Już teraz trwają prace nad implementacją unijnej dyrektywy dotyczącej osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych. Mówiliśmy dziś o trudnej, często niebezpiecznej, pełnej wyzwań pracy kurierów, dostawców jedzenia. No oczywiście ta kronika kryminalna chyba się rozrasta. Coś mi się wydaje, że ciąg dalszy jutro. A jeśli chodzi o dostawczaki, no właśnie, to z parkowaniem często jest tak. Włączam awaryjne i jestem usprawiedliwiona. Czym usprawiedliwiamy sobie nieprawidłowe parkowanie? 2 2 7 3 I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Krótki apel o szacunek dla wszystkich tych, którzy ciężko pracują, byśmy mogli sobie wygodnie siedzieć, a potem spożywać coś na ciepło. Choćby na obiad, niechby to była i pizza. Smacznego od pana Kuby, bardzo dziękujemy. 22 minuty po godzinie 17. Łotewski minister obrony jest zwolennikiem, proszę państwa, wprowadzenia obowiązkowego poboru kobiet do wojska. Na razie we wszystkich krajach bałtyckich tylko mężczyźni mają obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej. A więcej na ten temat nasz korespondent w krajach bałtyckich, Kamil Zalewski. Nie od dziś wiadomo, że za mundurem panny sznurem. Tyle, że w przypadku Łotwy mowa o tym, żeby kobiety ten mundur oraz kamasze założyły na siebie. Temat pojawił się, gdy minister obrony Łotwy Andris Spruc odniósł się do tej kwestii w wywiadzie w łotewskiej telewizji TV3. Popieram obowiązkową służbę kobiet, ponieważ mówimy o kompleksowej obronie narodowej, przekonywał prowadzących poranny program 900 sekund. Oczywiście nie stanie się to ani dziś, ani jutro, mówił Spruc, ale dodał, że najbardziej optymalnym terminem mógłby być rok 2028. Do tego czasu konieczne jest prowadzenie debaty publicznej w tej sprawie oraz poprawa infrastruktury i zapewnienie zaopatrzenia dostosowanego właśnie do kobiet. Trzeba też przezwyciężyć trudności techniczne i, co najważniejsze, prowadzić dyskusję nie tylko pomiędzy politykami, ale też z całym łotewskim społeczeństwem. Tego typu konsultacje społeczne w sprawie obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet są tym bardziej potrzebne, bo przykład sąsiedniej Litwy pokazuje, że pomysłowi może sprzeciwiać się spora część mieszkańców. W przypadku kraju położonego nad Niemnem i Wilią mowa o 70% społeczeństwa. Tyle bowiem osób jeszcze pod koniec zeszłego roku nie popierało pomysłu, aby powszechny pobór do wojska obejmował przedstawicieli obu płci. Wcześniej jednak dwie organizacje pozarządowe zwróciły się do Ministerstwa Obrony o rozpoczęcie rozmów na temat włączenia kobiet do obowiązkowej służby. Jak argumentowała dyrektorka jednej z nich, popyt na poborowych rośnie, a tendencje demograficzne nie są po naszej stronie. Objęcie kobiet poborem powszechnym naszym zdaniem jest nieuniknioną decyzją i czym wcześniej rozpoczniemy dyskusję w tej kwestii, to tym szybciej osiągniemy pozytywne wyniki. Minister obrony Lauryna Kasciuna w wywiadzie dla portalu Bernardinej LT powiedział, że popiera dyskusję na temat powszechnego obowiązkowego poboru kobiet do wojska, ale przyznał, że w Sejmie nie ma woli politycznej w tej sprawie. Dodał, że najpierw Wilno chce dokończenia reformy obowiązkowej służby wojskowej. Najpierw zajmiemy się sprawą poboru do wojska mężczyzn, a następnie kobiet. Kasciunas nie wyklucza, że temat ten mógłby być podjęty po 2028 roku. Jednak obecnie na Litwie kobiety mogą pełnić służbę w wojsku dobrowolnie. Podobnie jest w dwóch pozostałych krajach bałtyckich. Z Wilna relacjonował Kamil Zalewski. Bardzo dziękujemy. Dostawczaki, włączamy awaryjne i już jesteśmy usprawiedliwieni, ale to nie tylko kurierzy. Czym usprawiedliwiamy sobie nieprawidłowe parkowanie? Myślę, że najwyżej punktowaną odpowiedzią na pytanie, czym usprawiedliwiamy sobie parkowanie na awaryjnych, jest odpowiedź: ja tylko na chwilę. Ileż razy słyszymy tę samą śpiewkę? Śpiewa pani, śpiewa pan i machają patrząc w dal. Niedobrze mi, znów ze mnie drwisz i czuję wstyd. Tak wielki wstyd czuję, bo podsuwasz mi pod nos, że przecież miałaś swój czas. Ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię smucić, twój stan. Pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętny od lat, od lat. Nie lubię cię. Przecież miałaś swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię smucić, twój stan. Pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętnie od lat, od lat. Miałaś swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię, nie ma już szans, prysnęło zaklęcie, więc ostatni raz kłamiemy wzajemnie. Mój świat to twój świat i lubię cię.

nieco chłodniej będzie nad samym morzem, tam około 23-24 stopni. Ach, to rzeczywiście będzie możliwość odpoczęcia, no ale te upały, ostrzeżenia, przypominamy, obowiązują do jutra, do godziny 18, 32 stopnie upalnie w Toruniu, Zielonej Górze, Olsztynie i Szczecinie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 27 minut 18. Of what's to come. I couldn't ask for another. That's right. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. One, two, three. W programie trzecim taki groove prosto z serca na 23 minuty przed godziną 18. Na placu manewrowym, być może niektórzy jeszcze pamiętają, na egzaminie z morą była koperta, parkowanie równoległe. No jak to jest z Polaków z codziennym parkowaniem? Z jednej strony kwestia organizacji parkingów i miejsc, których jest coraz mniej, a z drugiej strony jest w społeczeństwie potrzeba, z którą w jakiejś skali społecznej nic się nie robi, że każdy chce mieć swój samochód i chce być niezależny. Tych dwóch sprzecznych i tak naprawdę przeciwstawnych dążeń nie da się pogodzić. Inaczej jak tylko pracą nad uświadamianiem społeczeństwa, że musi razem coś postanowić. Jeżdżenie samemu samochodem po mieście, kiedy można jeździć w czterech, organizować jakieś sposoby na to, żeby można było wsiąść wsiąść do kogoś, do sąsiada. Współdzielenie, o tym współdzieleniu za chwilę powiemy. Przypomnę, kary za złe parkowanie mają być wyższe. Posłowie chcą podnieść wysokość mandatów, gdyż se nie były zmieniane od ponad dwóch dekad. 1500 zł nawet mandatu za złe parkowanie. Czym usprawiedliwiamy sobie nieprawidłowe parkowanie? 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały, ale nie tylko telefonicznie, także mailowo i SMS-owo. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej teraz o końcu z wolną Amerykanką w najmie krótkoterminowym. Ministerstwo Sportu i Turystyki pracuje nad przepisami, które mają zakończyć nadużycia i zagwarantować przejrzyste zasady. O szczegółach Monika Suszek. Problem wynajmu krótkoterminowego jest wielowątkowy, bo z jednej strony skarżył się właściciele mieszkań. Miałam dwukrotnie okradzione mieszkanie, miałam zdewastowane mieszkanie, że trzeba było robić remont generalny. Mam gdzieś porysowane przez dzieci meble połamane, bo dzieci skakały na kanapie na przykład. Miałam odbite czekoladowe łapki małego dziecka na ścianie białej. Z drugiej strony sami najemcy. Problemy, jakie mieliśmy, to chyba jak byliśmy na tygodniu na domkach nad jeziorem, to tam były takie ciekawe sytuacje, na przykład rury wypadające z schodów, koleżance na głowę prawie, że... Powinno to być uregulowane? Czy to jest potrzebne? Uważam, że byłoby to na pewno przydatne, bo dużo łatwiej by było znaleźć ogłoszenia, które są realnie dobre, a nie tylko takie się wydają. Ale w tej opowieści jest jeszcze trzecia strona. Branża turystyczna, która traci najwięcej, mówi ekonomista dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Najem krótkoterminowy też w pewien sposób destabilizuje sytuację rynkową między hotelem, a właśnie wypoczynkiem w apartamencie, tak zwanym, tym do wynajmu krótkoterminowego. Hotel ponosi, czy pensjonat ponosi znacznie większe koszty. Jest to działalność regulowana, musi przygotować odpowiednio miejsce do przebywania turysty. Natomiast w najmie krótkoterminowym czegoś takiego nie ma. Nie ma też żadnych zasad kontroli ani rejestracji, kto wynajmuje i komu. Dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki chce regulacji. Po pierwsze, stworzony zostałby rejestr w gminie, który podlegałby centrali, mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Następnie my stworzymy w ministerstwie rejestr centralny. Każdy, kto korzysta z tego typu usług, będzie mógł wejść na stronę i po pierwsze uzyskać informację, czy taki lokal jest legalnie zarejestrowany, kto jest punktem kontaktowym, jaki jest regulamin, z kim można nawiązać ewentualny kontakt w przypadku, jeżeli na przykład oferta jest nieadekwatna do tej złożonej często właśnie na stronach internetowych. Myślimy również o rozwiązaniach takich, które pozwoliłyby gminom przypisać takie uprawnienie. Jeżeli na przykład jest jakiś lokal, który jest zlokalizowany pomiędzy mieszkaniami lokatorskimi i na przykład cyklicznie zachodzi do zakłóceń ciszy nocnej, do często awantur, mamy też bardzo wiele takich zgłoszeń ze strony gmin, to chcemy dać uprawnienie gminom, aby gminy mogły także uregulować te kwestie. Żadne zapisy nic mi nie dadzą, bo nikt mnie nie uchronił mnie od tego, że ktoś mi zabrudził kanapę. Strach jest za każdym razem, dlatego mam duże już grono stałych klientów i zazwyczaj staram się wynajmować dla stałych klientów i nie na doby, tylko w moim przypadku dużo chętniej wynajmuję na godziny. Wolę wynająć takim klientom, aniżeli takim, którzy są na doby. Na doby to jest tragedia. Ministerstwo na razie przedstawia jedynie szkic zmian prawa regulującego najem krótkoterminowy. Pod koniec września ma być gotowy projekt ustawy, a jak zyska akceptację i poparcie, to od nowego roku zasady wynajmu mieszkań krótkoterminowych ulegną zmianie. Przypomnę, od początku wakacji Krajowa Administracja Skarbowa może sprawdzić, czy wynajmujący na doby mieszkania za pośrednictwem platform internetowych płacą podatki. Przypomnę, że weszły w życie przepisy, które nakładają na te platformy obowiązek przekazywania danych o wynajmujących fiskusowi. No a w resorcie sportu i turystyki, jak słyszeliśmy, trwają prace nad wdrożeniem obowiązkowej rejestracji mieszkań pod tego rodzaju najem. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 SMS-owo i telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek. Najem krótkoterminowy trafił pod lupę skarbówki. Być może i w tej kwestii także posypią się kary. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku, za wielkiej płyty nie widzę obłoków. Jestem kołem włożonym w ogromne koło. Kręcę. Kłócimy się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyletów do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Kwiat jabłoni w audycji popołudniowej przy okazji tematu nieprawidłowego parkowania i wzrostu cen mandatów za to właśnie, przynajmniej w projekcie, pojawiła się jeszcze jedna kwestia. Dwie dwójki i siedem trójek. Wjeżdżając na nasze Krupówki, jest taka sprawa, że wychodzi sobie pan, który kieruje ruchem. Ci panowie, z tego co wiem, to mają prywatne po prostu parkingi, korzystają z tego i kierują ruchem. Czy oni mają prawo do tego, żeby tym manipulować? Taka rzecz zakopana się odbyła non-stop. Pan wychodzi przed samochód, ktoś nie zorientowany, wie, że może wjechać, ale nie może, bo pan stoi naprzeciwko. Żółtą koszulkę sobie założy, no i każe zjeżdżać. No więc każdy kierowca się stosuje do tego, który naprzeciwko niego stoi. To jest zgodne z prawem w ogóle. No, tak się zastanawiam właśnie. Dobry pomysł pan podsunął, ale już koniec wakacji. Odblaskowa kamizelka jest, saszetka też, więc... Stuck inside. co tu robić, jak nieprawidłowo zaparkowany samochód? No, być może mandat 1500 zł za nieprawidłowe parkowanie stanie się wkrótce faktem. 2 dwójki, 7 trójek. Ja myślę, że problem leży głównie w miastach, bo miasta remontują ulice, tak jak na przykład w Łodzi, i znika przy okazji remontu połowa miejsc parkingowych. Druga rzecz, o której też się nie myśli, to jest właśnie dostawy. Ja na przykład w Anglii, jak jeździłem, to były zatoczki co pewien czas, które były zarezerwowane właśnie dla dostawców i mogli spokojnie tam sobie zaparkować i dowieźć towar. A czy my usprawiedliwiamy sobie nieprawidłowe parkowanie, bo grzechami codziennymi jest zastawianie dróg pożarowych, blokowanie przejść na chodniku czy stawanie na zakazie. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Teraz w audycji popołudniowej na 11 minut przed godziną 18. Francja. Francja, choć wybory parlamentarne odbyły się tam ponad 50 dni temu, dalej nie ma nowego premiera i nowego rządu. Przypomnijmy, w czerwcowo-lipcowym głosowaniu najwięcej poparcia zebrała opozycyjna lewica, ale i tak nie dało jej to parlamentarnej większości. Prezydent Emmanuel Macron nie chce więc powołać lewicowego premiera. No a lewicowa opozycja zapowiada na wrzesień antyrządowe protesty. Więcej o tym Michał Strałkowski. Formalne rozmowy o powołaniu nowego rządu Emmanuel Macron rozpoczął dopiero pod koniec ubiegłego tygodnia. Pierwsza runda konsultacji zakończyła się jednak niczym, bo prezydent odrzucił przedstawioną mu przez stworzone przez antysystemową Francję nieujarzmioną, socjalistów, komunistów i zielonych, lewicowy Nowy Front Ludowy, kandydatkę na stanowisko premiera, czyli związaną z partią socjalistyczną główną księgową paryskiego ratusza Lucie Castet. Ta w udzielonym potem francuskiemu radiu publicznemu wywiadzie była oburzona. Prezydent czekał ponad miesiąc, żeby w ogóle rozpocząć konsultacje, a teraz mówi: głosowaliście, ale to nic nie znaczy. Źle zagłosowaliście. Demokracja nic dla prezydenta nie znaczy. I uważam, że to niezwykle niebezpieczne. Jak mówi były polski ambasador we Francji Andrzej Bird, prezydent Macron jest zdeterminowany, aby nie doszło do stworzenia opozycyjnego wobec niego lewicowego rządu. Pan prezydent Macron odmówił zgrupowaniu partii z pierwszego miejsca, więc Nowemu Frontowi Ludowemu, zgody na to, żeby z jego grona zaakceptować proponowaną kandydatkę pod pretekstem, że ta partia, gdyby stworzyła rząd, nie byłaby w stanie uzyskać przychylności większości parlamentarnej, a więc rząd byłby nietrwały. Ale trzeba pamiętać, że dokładnie to samo, a nawet w większym stopniu, dotyczy pozostałych dwóch jeszcze dużych zgrupowań, a więc zarówno tych, które byśmy mogli określić mianem makronistów, ale również tej jedynej dużej partii, która weszła w całości, czyli Frontu Narodowego. A Amanda Dziubińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dodaje, że francuski prezydent ma prawdopodobnie inny plan. Ja myślę, że prezydent Emmanuel Macron chciałby zachować jak najwięcej kontroli nad tym, kto będzie rzeczywiście sprawował funkcję premiera, i chciałby na pewno, aby to była osoba jak najbliższa jemu politycznie. Czy to będzie osoba wywodząca się z jego obozu politycznego, na co są nikłe szanse, czy to będzie osoba, która na przykład będzie pochodziła z partii, która do tej pory była w koalicji z Macronem, czyli Modem albo Horizon, czy to będzie premier centroprawicowy wywodzący się z republikanów, to i tak będzie osoba, która będzie bliżej światopoglądowi Emmanuela Macrona niż w przypadku powołania kogoś z Nowego Frontu Ludowego. Opozycyjna lewica jest oburzona postępowaniem Macrona i zapowiada złożenie w parlamencie wniosku o odwołanie prezydenta. Szanse na jego zatwierdzenie są jednak nikłe, bo potrzeba do tego bardzo wielu głosów. Pewne są natomiast protesty uliczne, jakie lewica chce przeprowadzić 7 września we wszystkich dużych francuskich miastach, mobilizując m.in. związki zawodowe i organizacje studenckie. A to przypomnijmy, reakcja na odmowę powołania lewicowego rządu przez szefa państwa. To w następną sobotę, 7 września, lewica we Francji chce wyprowadzić na ulicę swoich zwolenników, by zaprotestować przeciwko, jak to ujęto, siłowym działaniom prezydenta Francji. Audycja popołudniowa za 8 minut 18. Being nice is not the only way to you, and the time it took to get there is way past you. And the nights keep on rolling, spinning true. Survive the atmospheric rise. Won't you be my rain? Won't you be my ruin? I don't know what you said, I don't know what you're doing. Down in my head, and I'm thinking through it. So won't you be my rain? Won't you be my ruin? Won't you be my ruin? Chyba nie mam gdzie zaparkować, albo tylko na chwilę, bo i tak wszyscy parkują. No właśnie, jak wyegzekwować to prawidłowe parkowanie, by te wyższe mandaty się nie posypały? Jeśli chodzi o parkowanie, moim zdaniem karne nalepki, które jakiś czas temu weszły do obiegu, naprawdę robią dobrą robotę. Zapraszamy do Trójki. Ot, taki walor edukacyjny. Jak mniemam, 5 minut pozostało do godziny 18. 350 podchorążych dęblińskiej szkoły Orląt rozpoczyna swoją wojskową przygodę. Ruszyło wcielenie do służb wojskowych studentów. Każdy musi przejść specjalną ścieżkę wcielenia, wyjaśnia rzecznik Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, major Marek Przedpełski. Wcielenie to jest po prostu wciągnięcie na ewidencję człowieka z cywila. Przychodzi ewidencję finansową, ewidencję personalną. Jest badany przez ratownika medycznego, ankietę wypełnia i też rozmawia z psychoprofilaktykiem. Następnie zostaje przeprowadzony do fryzjera, a następnie do magazynu mundurowego. Tam zakłada mundur, można powiedzieć, polowy. No i wygląda jak żołnierz. A przed podchorążymi teraz 5-tygodniowe szkolenie podstawowe, podczas którego poznają wojskowe abecadła, więc tyle lądowań, ile startów. Przypomnę, dziś Święto Lotnictwa Polskiego, obchodzone wspólnie przez lotnictwo cywilne, wojskowe oraz przemysł lotniczy od 1993 roku. Audycja popołudniowa. Lecimy dalej. Za chwilę serwis o 18. Zapraszamy do reklamy. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki. Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Rodzinny posiłek to przyjemność.